This is blood for blood and part of gallons. This is the old days, man, the bad days, the all or nothing days. They're back. There's no choices left. And I'm ready for war. Ready for war. Ready for war. Wymiaru zło jako tło z głobrowaru. To jadący z koksem bokser jak Subaru. Bit bitewny, będziesz bity, bądź pewny. Krwawy krawiec, krój krew, nawet krewny. Gniewny MC, kiedy krążę nad miastem. Książę master, kreatywny jak Sandlaster. Patenty, autentyk, cenne jak diamenty. Sprawią, że przeżyjesz gehennę jak święty Aleksy. Bo te teksty to niezły meksy. Oto egzamin ustny, tak tłusty jak Oleksy. Więc hardcore co spieprzy wasze liryczne lumpeksy. Poza tym zamieni wasze leksy w melek. Kompleksy łapiesz, bo dla wielu jestem wzorem tak jak papież. Ryby jak rapier, daję na papier w rapie. Wcześniej, nowocześnie jak Tokio. Ty jesteś drewnianym pajacem jak Pinokio. Jako prolog piszę ci wieczną ciszę jak nekrolog. Bo w tą robotę wkładam całe serce jak kardiolog. Więc gra znów, gra słów jak zwykle na błaznu. Słaby chemce spędzę w nędzę jako despota. Tu będzie Golgota jak epoka sierpa i młota. Bo ta złota robota dla łaków to total knockout. Na łaków lokał, dla sezonu farmazonów. Powrót MC, mroczne wilmo z gronu klonu. Do tronu chcesz praw, chcesz brak, chcesz prestiżu. Książę jest w pobliżu, wtedy król jest w negliżu. Najmniejsza w dziejach, nadzieja na łaskę. Łaki robią laskę, a prawdziwi robią miaskę. Jeśli grasz za kaskę, to dostaniesz od nas maskę. Jak Lambier, gdy grał basket, więc lepiej Quinto. Po piersi jak intro, grajowa bank jak Quinto. Bo nasz styl jest piękny, bogaty jak Paris Hilton. Poza tym katy na tym bicie są rzeźnią jak Katyń. Więc gdy Stalin rozprawiał się ze swoim ludem, ja zabijałem nudę, pijąc wódę z NKWD. Jako rym champion, tępiąc obudę, przeżyjesz cudem. Kumasz, tu masz realia. MC kanalia, alias Filta Talia. Żadna batalia, prędzej koniec snów o potędze. Mam rymów więcej w rymów księdze. To MC twórczy, obrazoburczy, naturszy. Żywe srebro, efektowny jak lebro. Trzecia wojna na słowa. To skilotron, to walka na majkach. Na skile otrą, skilotron. Rewolucja w produkcjach. Puenta, skilotron, patentów, potenta. Skills. Tatura to techniczna tortura, to tresura tego tępego typa. Terroryzuje tytan teorią terroru, trajektorią tornada. Jak wiada tłumie, trzeba tysiąc trumien, bo trop ten topi tandetnych typów stoptem. A co ja robię tutaj? Synu chlamse. Battle ze mną to jak czołówka za bramsem. Szanse jako lancer to KO na ringu. Ty przy mnie jak Frodo przy Jaomingu. Przed nami czapki z głów, z oczu klapki znów. Nie ma styla, książę i seryjny. Będą legendą tak jak Nissan Skyline. No momento, bo mentor tworzy wielki splendor. Więc te rymy będą tuć cię mendo jak kendo. Za to żeś amator, go zniką za friko. Wykiwacie jak Zico, bo rządzimy w rapgrze. Hardcore gra w kadrze, także kończysz w łakrze. Wszakże to znak, że ja jako lider idę na inwazję, która wazji jak D-Day. Mister Uniwersum tych wersów jak Arnie. Rymy tak krwawe, że nagrywam je w masarni. Bez mała działasz przeciw naszej dwójce w bójce. Każdego MC zmieniam w samobójce. Zabójcze słowo głosi, że turni z wytwórni chujni. Seryjny wykosi tak jak zbójnik Janosik. Gdy uderzają pocięte, niepojęte pętle, to zadaje rany cięte. Bo ta muza waleczna jest niebezpieczna jak średniowieczna broń dwusieczna. Ucieczka konieczna, a fakty? Masz konta i kontakty, jak kompa i kompakty. Dobra, słuchaj i obserwuj kardiogram. To gra, mam upgrade'y i wymiatam jak McGrady. Płacz co mecz, to smecz, chcesz bitwy, lecz twoje rymy są jak kiepski sketch. Trzecia wojna na słowa. To skilotron, to walka na majkach. Na skile otrą, skilotron. Rewolucja w produkcjach. Puenta, skilotron, patentów, potenta.